Boldog szerdát mindenkinek, aki holnap nézi, és hogyha a sűnbe vágja, akkor boldog csütörtököt. Nem vágja be, miért vágná be? Egészségügyi reformot várhatunk egy új felfedezéstől. Megindult az ukrán ellentámadás? Összeállt a sztárpáros a pápa látogatásra. Ami biztos, hogy megindult viszont, az a selfie gyár. Amúgy miért raktad a szemetesbe Orbán? Olyan jó videókat nyomnak föl mostanában. Nyomod fasz. Nyomja bazzeng. Nem tudom, melyik a kedvencem, de az, a selfie gyár, vagy a csat-csat? Lássuk a selfie gyár nyomort bazzeng. Már innen úgy néz ki, mint hogyha egy ilyen műanyag Orbán Viktor lenne. Hivatalos? Igen, hivatalos. Már jösszük. Megjött a Don, bazd meg. Az Orbán, hogy nem kell ilyen balenciágás mémet csinálni, nem tudom, miért csinálta meg a Partizán. Nem kell, itt van. Orbán megcsinálja magát. Nem tudom, hogy a Partizán csinálta meg. De a képeket azt nem, szerintem. Nézd, hogy nyomják a fiatalok a vityával. Amúgy kedves, Pali, biztos mókás, mókamester az öreg vityával. Én ott lennék, én is nyomnék vele egy szelfit. Persze. Mondanám neki, szevasz, nyomott fasz. Szerintem megsértődne elsőre ezen a nyomott faszon, de amint elmondják neki, hogy ez mit jelent. Mondanák, hogy... Ez bók. Jó. Most szegény, beszabadultam a Minecraft izé, vagy mi a Mind Cinema? Minecraft szerúra? Mind Cinema. TikTok találkozó? Elment a izére, igen. Play It-re. Musical. Milyen izé esemény ez? Aj, már most irigy vagyok a fiatalokra, hogy van képük a Viktorral. Ez igen. De miért rám néz a bicsi, miközben képet csinál? Azért, mert officosan kinéz. Officosan kinéz. És az jól láttam, hogy mögött a legjobb címboránk van érdekképviselőnk. Igen, ez. Uh-huh. Ő, aki segített a katásoknak tönkretenni a katát. Ő, aki képviselt minket katásokat. Fizettem az 5000 forintot világéletemben azért, hogy képviselje az érdekeimet, és amikor egyszer kellett volna képviselni, akkor megszüntették az adózási formát, amiért fizettem, hogy képviselje. Orvost fizetsz azért, hogy megmentse az életed, és aztán első adandó alkalommal, amikor betegséged van, akkor fogja és leszúr, akkor azt kirúgnak, nem? Legalábbis máshoz mennék oda, hogy igen. Legközelebb már nem alkalmaznám valóban. De amúgy ennek is. És még ezt is meg kell nézni, mert elég epiknek tűnt ez is. Orbán az hát ez, nyomja a videókat, báznak, figyelj el! Nézzük meg a csikosokat! Hogy mondta? Csak belennek kúrva, geci. Hátrébb! Mi ez? Ez a zene, ez utoljára szerintem tényleg Filthy Frankben hallottam ezt a zenét. Egyszerűen, ahogy csúsznak le a női bugyik, azt szimbolizálja, nem? De figyeld amúgy itt még milyen menő, és hogy megfordul. Takarodj! Takarodj! Amúgy menő, ez menő. Azért nem szarozik ez az ember. Más szépeket is mondasz, azért nézzük meg, ez is csak másfél perc, hát itt mondom valamit még. A kormány folyamatosan megújítja a szakképzést. Na nézzük, tényleg az oktatásról beszél végre, úgyis most tüntetés van meg minden. Tanulók és szüleik nyitottak a változásokra. Hát, ezt miből vetted észre? Ez csak 500-an mennek kitüntetni, amikor megpróbálja őket belekényszeríteni. A szakképzésben jelentkezők száma is javulnak a tanulmányi eredmények. Amúgy a szakképzés az egyetlen tényleg, amiben úgy tűnik, hogy van valami koncepció, amit így keresztül próbálnak. Már csak oda tudnak elmenni, másodikban nincsenek tanárok a többiben. Hát igen, a szakikban meg vannak, ott részét megtanítják őket hegeszteni, és aztán pedig amelyik tényleg tud hegeszteni, az elmegy Németországba, a többi meg itt marad egy áramban. Mit ért, hogy tanulja? Mert a teszteken? Nem? Nem hiszem, hogy a nemzetközi teszteken, nem hiszem. Ott nem javulnak, hanem nem, hol? Ezt nem lehet mondani, javulnak a tanulmányi eredményei. Jó. Hát amúgy a szakikban volt honnan javulni a tanulmányi eredményeknek, úgyhogy még akár igaz is lehet. Bizonyára önök is találkoztak Márai Sándor nevével, aki egyik regényében azt mondja, hogy mindig nyugatra menj, és ne feledd soha, hogy keletről jöttél. Hát... Most már nyugatra megyünk? Nem, most azt kell megszínvelni, hogy mi kelet vagyunk. Aha, és nyugatra megyünk, úgy érzi? Nem. Nyugatra megyünk megszavazni a... szankciókat? Igen. Nyugatra megyünk könyörögni egy kis pénzért. Nem kell elmenniük, hiszen itthon a Kárpát-medencében együtt vannak jelen a nyugati és a keleti cégek, a hazai, a magyar vállalkozásokkal. De azt tényleg jól behozták, szóval. A kínai tőkét, meg nagy hangsúlyt fektetnek a nyugati tőkének a behozatalára. Itt kell boldogulnod, csak itt van magyar jövő. Nincs egy epik lezárás. Igen, engem megnyugtatott. Nem kell itt. Most szerintem le is folytatják a tüntetést a jövő hét. És aki nem jön haza, azt az ostorral elveri majd az Orbán. Gyere haza, fiatal. Jó, van ez így. Megtalálták egy első századi orvosnak a sírját, amiben benne voltak az eszközei. Ami amúgy tényleg elég kemény. Mai egészségügyünk megirigyel. Amúgy igen, én is ezzel akartam poénkodni, nem vagy. Hát akkor ezt elcsesztem. Krisztus utáni első században működött orvos sírját, teljes felszerelését. Igen, és végre... Azóta már bevitték a kórházba, és most már kétszer ennyi felszerelés. A Honvéd kórházban végre még egy orvosnak van felszerelése. Igen. Nem akarnak WC-papírt is felfedezni, hogy legyen, ne kelljen azt is bevinni. Ez sajnos nem sikerült megtalálni, de nézd, itt megtalálták így a sírt, ez kemény, nem? Na. Figyelj, egész menő kis felszerelése van. De kurva kemény, és ez ott van 2000 éve, ott így megmaradt. Hát akkor ezt megtudtuk. Még valamit hozzáfűzni valód? Nem, ennyi volt. A WC papírral már túl is toltuk. Jó, van ez így. Ja, azt akartam mondani, ezt még tegnap raktam be, hogy ja, ismerik a Tóth Bettinát. Hát ő volt Fidelitasos, meg a megafonosokkal is balhézott aztán, meg minden. Még most értek vele egyet egy csomó dologban, de letiltották neki is a TikTokját. Komolyan? Sán, aha. De miért? Ez kiderült? Azt hiszem azért, mert a Norinás izéről csinált videót, mert itt elmondja. Tegnapi videómban kritikával illettem azt, hogy Norina a nemi szervét mutogatja élő videókban, illetve azt is elmondtam, hogy mennyire szomorú, hogy ezért neki pénzt fizetnek az emberek. Tudjátok nagyon jól, vannak olyan emberek, akik nem támogatják az oldalon működését, korábban már gyermekvédelmi, illetve politikai tartalmat is eltávolítottak a felületemről. Ugyanezek az emberek megláthatják a lehetőséget a videómban, és addig jelentgették, ameddig az egész profilom eltávolításra nem került. Miért simogatod az egérrel a haját? Ádám, mindjárt beleröfögsz a mikrofon. Miről beszélsz? De kinek jut erre eszébe, hogy itt tartom az egeret, hogy megállíthassam, ezt a szart nem lehet megállítani így, vagy igen? Na! Oké, igazad van. Igazából ez a lényeg, csak érdekes amúgy, hogy nekünk is ugye új TikTok oldalt kellett csinálni, külön a fókuszcsoportnak, külön a Jól van ez ígynek, és olyanokat tiltottak le nálunk is, hogy tudod, a Radics Pet is az egyik legjobb sort, azon, hogy YouTube-on is fönt van, hogy abúzus, vagy nem tudom, bullyingoltátok az Orbán, miközben ti véditek, szóval mindegy. Nem tudom, hogy menjen a TikTok, de minden szarért le lehet tiltatni az embert, és nekem is állandóan főprofilomat már bármelyik pillanatban végleg letilthatják. Nem tiltják le azokat, akik tényleg így a legretkekebb dolgokat csinálják ott élőben, de ha valamit kritizálsz, vagy felszólalsz valamilyen, ott a TikTok az egyszerűen nem tudom. YouTube-on nem olyan könnyű letiltatni valamit, de a TikTokon az valami förtelem, ami megy, és szerintem ez egy gátja lesz hosszú távon annak, hogy egy komolyan vehető dolgok is átmenjenek oda, mert mindenkit állandóan csak letiltanak. Várom a pesti srácokat, hogy kiálljanak a Tóth Bettina mellett, hogy ne tiltsák le csak úgy. Mi is kiállunk amellett, hogy ez ne cenzúrázza a TikTok, várjuk, hogy a pesti srácok is kiálljanak mellette. Ja, hát nekem az MLM-esek tették tönkre szerintem. Amikor az MLM-ről volt videó, akkor azt letiltatták, és már utána azokat a videókat is letiltatták, hogy csak így mondom, hogy figyelj, le lett tiltva a videóm, és akkor így mesélek róla, és ezt is letiltották. De ezt nem lehetne amúgy, csak annyi szervezettek ezek az MLM-es köcsögök. Itt úgyse tudtok letiltatni. Ne nézzetek, bazd meg. Takarodjatok tovább a TikTokra. Menjetek csak, hívjatok föl valakit, akit átbasztok. Menjetek, igen, szopjátok le az Halmi Bencét, meg a Ruben Györfit. Itt nem lehet csak úgy letiltatni, de ott valami csoportba biztos berakják, aztán ugornak az összes videóra, és nem tudom, a TikTok nem nézi meg, az leszarja. Sokan jelentették, hiába lebbezel fel, leszarja. De hát ez két élő fegyver, most érted ezt? Hogyha annyira érdekelne, akkor valószínűleg mit meg tudnánk szervezni magunkat, le tudnánk tiltatni az összes MLM-es. Hát amúgy az elmetek tiltott az MLM hirdetése a TikTokon, azt mégis bazd meg. Hát akkor nem tudom. Na mindegy, minden szart letiltanak. Amikor a laposföldesekről is volt, itt TikTok letiltották. Amikor fókuszcsoport videó felkerül, az fele le lesz tiltva, mert valakit kritizálsz, még hogyha teljesen ki van herélve, akkor is letiltatják. Hogy már csak egy véleményt mondasz, hogy figyelj, szerintem ez nem jó. Ti... bullying. Azon gondolkozunk, hogy majd kipróbáljuk-e, hogy ezeket a reggeli adásokat TikTokon is élőzzük, mert ott nagyon mennek az élők, és nem nagyon látok jó élőadásokat, vagy nagyon ritkán, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ott meg lehetne szólítani a másokat, de azt majd kipróbáljuk valamikor, csak jó mindig kísérletezni. Külön erős lenne, hogyha közben tiltanának le minket, ugye már. Most akkor egy kicsit komolyabb témára is térjünk át, amit már így lehet, hogy el is felejtettetek, de ha nem tudnátok, akkor szomszédunkban háború van, és már olyan régóta folyik, hogy az ember már nem teljesen tudja követni. Úgyhogy gondoltunk, hogy egy kicsit ránézünk, hogy mi van, mert most azért voltak a hírekben az, hogy ellentámadásra készül Ukrajna, és akkor nézzük, hogy ezzel mi van. Hát nem tudom, emlékeztek-e egyáltalán, hogy hogy történt ez az egész, mert több mint egy éve folyik ez a speciális katonai művelet. Azt a videót nem találtam meg, de volt egy ilyen tök érdekes okfejtés, hogy hogyan illeszkedik ez a Putyinnak a politikájába, hogy mindig kell valami balhé neki, hogy fenntartsa a hatalmát, hogy megtartsa az embereknek a figyelmét, és itt egy újabb ilyen állomáson vagyunk. Voltak már ezelőtt is, ugye volt a csecsenháború, volt a krímelfoglalás, és akkor most itt vagyunk. Olyan érdekes, hogy nagyon megosztó téma Magyarországon egy orosz, ukrán háború, erre nem számítottam, amikor kirobban, de hogy még az oroszoknak is szurkolnak itthon, ugye a köztévében is, meg ilyenek vannak, szóval úgyis akármit mondunk, mindegy lesz, mert azt mondják, hogy nyugati propaganda, másik azt mondja, hogy akkor ez a kelet. Nem nehéz erről úgy beszélni, már mindenki eldöntött, hogy kinek szurkol, és mostantól ilyen érzelmi alapon mennek a hírek. Már azt se lehet mondani, hogy valakép így vagy úgy áll, mert az már az is biztos, amiatt van, hogy. De ugye tudjuk, hogy mennek előre a kontrásoktól az oroszok, úgyhogy állandóan veszítenek, nem? Igen, ezt elmondták a búziá belé. Azóta is ezt a taktikát alkalmazzák. De amúgy részben tényleg így van. Ezt rá kellett jönnöm, hogy van igazság abban, amit össze-vissza beszélt Bódi Ábel, mert valóban az a terve Oroszországnak, hogy úgy fogja megnyerni ezt a háborút, hogy egész egyszerűen azzal, hogy egy katonáját elveszíti, megpróbál az ukrán oldalon is elveszítetni egy katonát, de hát nem tudom. Hát most... nem ezek az arányok, ahogy hallottam. Hát most... elég mások az arányok. Állítólag ott igen olyan 1-30-hoz is volt, most már sokkal kevesebb, most már csak olyan 1-5-10-hez. Ja, azt ma hallottam reggel, azt már nem is tudtam berakni neked azt plusz infónak. Elvileg a következő orosz csodafegyver az egy ilyen információs hálózat lesz országon belül, amivel könnyebben be tudják sorozni majd azokat, így targetálva azokat fogják tudni besorozni, akiknek nagyon kicsi az érdekérvényesítő képességű. Igen? Igen. És olyanjából még félmillió ember. Egy ilyen országnak kéne szurkolna, nem? Igen. Gyakorlatilag egy rosszabb Kína. Kínában is ott vannak ezek az arcfelismerő rendszerek, meg hogy akkor ugye a szociális média aktivitásodból leszűrik, hogy te jó kommunista, jó kínai kommunista vagy nem, és úgy kapsz hitelt, úgy kapsz munkát. Itt pedig, az oroszoknál pedig az lesz, hogy jó orosz vagy-e, mert hogyha nem vagy jó orosz... De és lehet amúgy... jó orosz is, csak hogyha senkit nem érdekelsz, akkor besoroznak, ugye? Igen. Akkor besoroznak, és mehetsz egy rozsdás AK-47-essel a frontra. Az orosz doktrinában is ráadásul az van, hogy a védelem első vonalában a legalul motiváltabb, legrosszabbul felszerelt katonák hemperegnek, akiket itt szépen elsöpör a támadás, és addig van ideje fölfejlődni a hatékonyabb csapatoknak. Hát nem sajnálják az embereket. Sajnálják nagyon az embereket. Igen. Ezzel együtt természetesen... Igen, és így megnyugtató lehet. Nem tudom, hogy mit hallanak ebből az oroszok, de hogy aki egy kicsit megpróbál VPN-nel mindenféle híreket megnézni, az lehet, hogy nem szívesen mész úgy háborúba, hogy nem érdekli őket, hogy mennyien halnak meg ott. És mit tudsz csinálni? És akkor, hát, nem tudom. Most már elmenekülni se tudnak. Valószínűleg, ugye volt a sorozás előtt egy hullám, hogy Törökországba átszökött, nem tudom hány tízezer. Amúgy még most is ki tudnak menni, vannak országok, ahol el tudnak menni. Csak hát nem olyan egyszerű innen csak így pofázni, hogy csak úgy magad mögött hagyod a családod, a hát munkád igen. És meg minden. Úgyhogy aztán lehet, hogy vissza se engednek emiatt. Szóval azért ez sem olyan könnyű csak így megmondani. Úgyhogy. Hát igen, meg azért az elmúlt 10-15 évben eredett kondíciókat kondicionálva az orosz társadalom, mint hogy nálunk is, ugye, hogyha 98-ban mondjuk egyik napra a másikra behozta volna az összes most érvényben lévő intézkedését a Fidesz, akkor nyilván mindenki az utcán lett volna. De mostanra meg itt tartunk, hogy ez a normális, ebben élünk, ezek a mindennapjaink. És az oroszoknál ez sokkal keményebben működik. Valószínűleg ők nem arról hallanak, hogy mennyire borzalmas a fronton az élet, hanem sokkal inkább arról, hogy mennyire jó, és hogy ők ott tényleg az emberiség javát szolgálják. Hát meg egy ilyen jó történelmi kitekintés azokat a tankokat, amiket használnak. Ja, igen, az amúgy nagyon érdekes lehet ilyen múzeum. Valószínűleg az apád is abba szolgált még. Van sok tankjuk az oroszoknak, már azt állították, hogy végtelen, kifogyhatatlan minden, de amilyen technológiát most használnak a csatatéren, az nem azt jelenti, hogy talán az a végtelen, az a egyre régebbi dolgokhoz kell visszanyúlni. Már lehet, hogy múzeumokba kell elmenni a tankokért, és azt mondták, hogy ilyen tempóban lehet, hogy 2 év múlva elfogynak a tankjaik teljesen. Hát igen, és azt hiszem, havonta 20-at gyártanak. Ja, és úgy, hogy 100-at veszítenek. Viszont az is érdekes, hogy igen, azt mondhatod, hogy végtelen mennyiségű fegyvered van, hogyha az utolsók már csak vascsövek. Az nem biztos, hogy ugyanolyan hatékony lesz, mint az elsők. De ez már az információs háborúnak a része. Még kontextusában annyit akartam mondani, hogy ugye itthon mit szoktunk hallgatni a Bencsik Andrástól. Oroszok és az amerikaiak háborúznak, és közben nyilván az ukránok halnak meg, és hát szövegben mindenki nagyon sajnálja az ukránokat. Természetesen azért nem annyira, hogy azt mondják, hogy mondjuk az oroszok vonuljanak ki Ukrajnából, ennyire azért nem sajnálják ők őket. Én mondjuk például ezt egy remek ötletnek tartanám, hogyha az oroszok kivonulnának, hát akkor már másnap ugye béke lehetne, de az tény, hogy Amerika azért itt egy proxy háborút vív Oroszországgal. Tehát én nem feltétlenül gondolom azt, hogy ezt Amerika robbantotta ki. Németország is. Akkor a NATO, akkor így mondom. De az tény, hogy amennyi pénzt a NATO beleöl abba, hogy az ukránok a víz felszínen tudják tartani a fejüket, az a katonai költségvetésükhöz képest egy viszonylag alacsony összeg. Bár nyilván nagy pénzekről van szó. Mindezt úgy, hogy ezzel gyakorlatilag az oroszoknak meg teljesen amortizálódik a hadseregük. Szóval ez ilyen szempontból a NATO-nak kurvára megéri. Nyilván mindenkinek vannak érdekei, és a háttérből azokat próbálja képviselni. Szerintem ez nyugodtan ki lehet jelenteni. Hát az igen, az eléggé látszik, hogy biztos voltak ilyen legendák arról, hogy igen, az orosznak milyen nagy, milyen erős seregük van, de most az a legenda az már egy év után teljesen megdőlt. És ha még volt is nagy seregük, az lassan legalábbis az eszközeik azok szépen fogynak el. De legalább attól nem kell félni, hogy Magyarországra tovább jönnek, mert még Ukrajnában sem tudnak tovább menni. Meg az atomháborútól sem félnek annyira, mert azt mondták, hogy egy csomószor fenyegettek már oroszok, hogy bevetnek atomfegyvereket, hogyha ez történik, meg az történik, meg hogyha fegyverszállítás lesz, és egyik alkalommal sem tartották be ezeket. Szóval azt mondják, az is mondják, hogy azért az is lehetséges, főleg az alapján, hogy hogy állnak a harci eszközeik, hogy azért az atomfegyvereket is nagyon drága és költséges fenntartani, meg karbantartani, és az általában a karbantartás az első dolog, amin spórolni szoktak, szóval biztos van atomfegyverük, de valószínűleg nem, az nincs a legjobb állapotban, hogy csak így arcoskodjanak vele. Ja, valószínűleg tehát elvileg az oroszoknak van a legnagyobb arzenáljuk atomfegyverekből papíron. Mint ahogy papíron a Moszkva az egyik legfejlettebb hajó volt. És aztán kiderült a karbantartási iratokból, amik azóta kikerültek, mióta kilőtték ugye a hajót, hogy a 3 szintű légvédelmi rendszerből gyakorlatilag egyik sem működött. Azért, mert mindent szétkaptak belőle, mindent elloptak. Egész egyszerűen az egész orosz hadsereg, mint ahogy maga Oroszország ugye a korrupcióra épül, mint ahogy most már Magyarország is, nagyon jó ez az orosz modell, mindent szétloptak, mindent eladtak, és utána pedig meglepődtek, hogy nem működik semmi. A Fehér Oroszországban állomásoztatott katonák, azok eladták a tankokból az üzemanyagot. És akkor utána ugye meglepődtek, amikor lerohadt az a nem tudom 30 kilométeres sor Kijev felé menet. Így ebből kiindulva, igen, valószínűleg az atomfegyverek sem mind vannak olyan állapotban, hogy akár használhatóak lennének. Ettől függetlenül valószínűleg elég 1-2 atombomba is, hogy nagy cirkusz kerekedjen, és abban igaza van a Viktornak, hogy nekünk sokkal szarabb a védelmi rendszerünk az atomtámadás ellen, mint mondjuk az amerikaiaknak, úgyhogy érthető, hogy ők kevésbé félnek, meg hát mi nagyon közel is vagyunk. Az viszont nekem furcsa, hogy soha senkinek eszébe nem jutott mondjuk azt megköszönni, hogy az ukránok legalább feltartják az oroszokat, és nem a mi határunkon folyik a háború. De hát hogy miért köszönnék meg, hogyha az oroszoknak szurkolnak? De hogy lehet, de amúgy azt viszont kimondták, hogy nem az oroszoknak szurkolnak, tehát az a diplomáciában már ja, jó, az el Orbánik. Lehet mondva, hogy Oroszország jó, az Orbánik agresszor. Igen, igen. Hát és az, hogy a Bencsik... Az, hogy az egész médiájuk annak szurkol, az más dolog, mint például az Origó tényleg. Ami igen. Gyakorlatilag az orosz híreket hozza le minden nap. Amúgy ez tény, hogy most már minél tovább húzódik el, annál nagyobb előnye lesz valószínűleg az oroszoknak, hogyha nem állnak be jobban a nyugati országok a Ukrajna mögé. De nyilván ők is meg fogják unni egy idő után, hogy ödik bele ebbe a háborúba a pénzt. Közben a Putyin meg ugye hát, mit tudom én, odahajt még pár százezer embert, és akkor kivárja, hát amikor már tényleg minden orosznak lesz ismerős barátja, akit elvittek meghalni, az nehéz utána ezt validálni. Végtelenségig amúgy. Hát ez 140 milliós országról beszélünk, ahol mondjuk akkor 1 millió ember ott lesz. Hát ez kurva sok. Hát mindenkinek ez kurva sok. 2-3 ismerőse. Hát nem tudom ezt, hogy van, de hát ez már bőrödön érzed. Facebook ismerőseid közül 3, az ott halna meg a fronton, az azért téged is megérintene, nem? Hát igen, mondjuk ez. De ez csak az, hogy hányan vannak bemonva, az, hogy mekkora veszteségek vannak, az ugye megint megosztanak. Jó, értem, igen, nem megosztanak. Meg, de akkor sem vidám parkba viszik őket. De az tény, hogy valószínűleg az orosz doktrína is más, ugye, mint a NATO doktrína, vagy hát nyilvánvalóan, de az egy érdekes dolog, hogy ahogy elkezdődött a háború, volt a Lézerpignek erről egy videója, hogy összehasonlította az iraki háborút ezzel, hogy ott az amerikaiak meg a szövetségeseik hogyan támadták meg Irakot, és most az oroszok hogyan támadták meg Ukrajnát. Nem tudom, Irakban valami néhány óra leforgása alatt egyértelmű volt, hogy ott már nem fog felszállni iraki gép. Teljes légifölényt kialakítottak, és megbénították a kommunikációt, és nagyon szervezetten, nagyon jól kitalálták, hogy milyen lépés miért követ, és a saját veszteségeiket ezzel minimalizálták. Ezzel szemben az oroszok voltak képek, hogy a reptereket így körbelőtték, meg nem tudom, mint hogyha nem igazán gondolták volna át, hanem csak azt gondolták volna, hogy majd bevonulnak, és akkor mindenki örülni fog, hogy végre itt vannak az oroszok, és akkor köszönjük szépen, nem is szeretnénk harcolni. Szóval... Azt, amikor így utána mindenféle meghallgattam, akkor arról is beszéltek, hogy egyszerűen az, ami az orosz hadseregben nem működik, és ami miatt nem működik ezek a hosszú döntési láncok, meg mindenféle dolgok, azok nem olyanok, amik most hirtelen meg lehet javítani, hanem ez a rendszer szinten rossz. Rendszer szinten nincsen hatáskörük embereknek, akiknek kéne. Ez egy olyan dolog, amit nem lehet csak úgy most hirtelen csetintésre megoldani, mert egyszerűen teljesen a fejétől bűzlik a hal, és ez nehéz így. Egyszer már sikerült amúgy az oroszoknak ezt megoldani, mert például a második világháborúban úgy találták magukat, hogy hasonló irányítási rendszerük volt, mindent legfelül kellett jóvá hagyni, és emiatt nem is nagyon tudtak önállóan mozogni a kisebb csapattestek. És a háborút már úgy fejezték be, hogy a döntést azt levitték alsóbb szintre, és így sokkal hatékonyabban tudtak működni. Lehet, hogy ez is el fog jönni. Az oroszok most is nyilván ugye haladnak a korral, meg próbálják a hibáikat kikalapálni, csak egész egyszerűen nem úgy néz ki, hogy ez olyan gyors ütemben történne. Hát meg még az is érdekes, hogy ugye egyfelől nem túl képzettek a katonák, másfelől meg nem is a legmodernebb dolgokkal harcolnak most már, és ez benne van, hogy sokkal több lőszert használnak az oroszok. Még ha mondjuk ugye megkapják a modern nyugati dolgokat az ukránok, akkor nekik sokkal kevesebb lőszerrel találnak el ugyanannyi dolgot, és ezért az oroszok nem tudják tartani teljesen a tempót a lőszerrel, meg a tankokba való lőszerrel. Ez is érdekes, hogy mennyiség versus minőség. Hát ez elvileg, most. Bocs, csak, hogy ez elvileg úgy nézett ki, hogy úgy álltak neki a háborúnak, hogy azt gondolták, hogy technológiailag amúgy magasabb szinten van az orosz hadsereg, mint az ukrán. Ez lehet, hogy akkor még valamennyire igaz is volt, de aztán itt nyilván a nyugati fegyverszállítmányokkal ez már teljesen megfordult. Amikor ez befutcsolt, akkor álltak át arra, hogy a régi doktrina, hogy szarrá lövik a tüzérségi túlerejükkel az ellenséges állásokat, és akkor úgy be lehet oda menni. És ez a borzalmas lőszerfogyasztás, mert ráadásul olyan a struktúrája az orosz tüzérségnek, hogy bárki a frontról odaszól, hogy kér tüzérségi támogatást, akkor oda lőnek, és nem arról van szó, hogy valaki fölfelé eldönti, hogy akkor melyik célpontot priorizálja, hanem mindenhova lőnek. És az iszonyú mennyiségű lőszert előttek, és most már ugye, mert nem tudom, már hónapokkal a háború kitörése után szóltak hírek arról, hogy Észak-Koreából vásárolnak lőszereket. És most, amit például mondtál, hogy a T-55-ösöket kihajtják a múzeumokból, az többek között azért is van, hogy nem tankként akarják használni őket, hanem tüzérségként, mint mozgó lövegeket. Mert ahhoz, annak a 105 mm-es lövegéhez, ahhoz még van elég sok lőszer. Úgyhogy van, amiben tartják a lépést, meg alkalmazkodnak. Ugye mióta kisült, hogy az ukránok a nagy raktárakat, azokat nagyon könnyen meg tudják célozni ezekkel a HIMARS rendszerekkel, azóta szétszórják a raktáraikat, nem annyira egybepakolják. De mivel egész egyszerűen például izék nincsenek, teherautóik nincsenek, ezért nagyon sok probléma megmarad, és az ott marad velük. Valószínűleg a háború végéig. Ja, és még most ugye Bakhmut már megy a egyik legnagyobb csata, már nagyon régóta, már hónapok óta megy. És az is érdekes, hogy azért az nem kellett volna, hogy ekkora csata legyen, vagy stratégiailag elméletileg nem olyan fontos város, de mivel már ott vannak hónapok óta, ezért valamit kommunikálni kellett az orosz propagandába, és most nyilván azt kommunikáltak, hogy hát igazából azért vagyunk itt hónapok óta, mert nagyon fontos. És ha ezt bevesszük, kész, megnyertük a háborút, és emiatt most már nem is mehetnek el onnan, már muszáj valamit csinálni ott, de hónap óta leragadtak. Úgyhogy most gyakorlatilag egy stratégiailag nem túl fontos városon megy a csata hónapok óta, de már annyira bepromózták ezt a orosz propagandában, hogy már nem is hagyhatják ott, úgyhogy egy csomó energiát ráfetszölnek az oroszok most is egy helyre, ami amúgy nem lenne olyan fontos. Úgy nagyon érdekes, hogy linkeltünk pár YouTube csatornától lehet követni, de van olyan hétről hétre, vagy van olyan napról napra, és térképen mutatják, hogy épp utcáról utcára kb. Hogy vannak a harcok, hogy Bakhmutban is mondták, hogy így le lett bombázva egy csomó ház, azt hiszem a vonatsínnél húzódik meg most a kb. A határ az oroszok és az ukránok között, de mivel annyira le lett bombázva egy, nem tudom, nagyobb szakasz, ezért nem lehet nagyon előre nyomulni senkinek, mert az egy nyílt terep. És egy nyílt terepre meg nem lehet csak úgy, vagy lehet, csak aztán könnyű oda-vissza foglalni, meg házanként lehet menni, de nyílt terepen nem tudsz csak úgy egy csomót menni. Sokkal összetettebb dolog, szóval most akkor ez egy kicsit ilyen patthelyzet van ott, hogy most kialakult egy ilyen állóháború. Meg volt ilyen, azt hiszem, egy youtuber, akit hallgattam, aki heti szinten, hogy mondjam így, elemzi a térképet, hogy mi hogy halad, hogy amikor elkezdték bevenni Bakhmutot, hogyha egy csiga elindult volna, az gyorsabban végigért volna a város. Ja, az már végigért volna, de az oroszok még nem. Ja, de most már ugye csak körbe akarják venni Bakhmutot, és akkor ezzel akarják megoldani, és ebben amúgy sokkal többet is haladtak, mint amikor a városban próbáltak áttörni. Szóval a tavaly őszi ukrán támadás óta visszavonulásban vannak az ukránok. És ennek elvileg a vége lenne Bakhmut, mert folyamatosan próbálták városokra építeni a védelmüket, ahol minél több veszteséget tudnak okozni az oroszoknak, és amikor már nem tudják tovább tartani, akkor visszavonulnak a következő városba. Ez volt a taktikájuk, addig, amíg föl nem építik az ellentámadáshoz a haderejüket. Hát most kommunikálják, hogy jön az ellentámadás, egyelőre még azért az túlzás lenne azt állítani, hogy ellentámadás van. Azt is mondták, hogy az, hogy kommunikálják ma, az is azért lehet, hogy az oroszoknál okoz pár dolgot, de még nincs ellentámadás, de már tervben van valami. Amúgy az is marha érdekes volt, hogy az őszit is azt kommunikálták, és akkor is azt mondták, hogy délen fognak támadni, és aztán támadtak északon, meg utána délen is. Meg az is volt benne, hogy most lehet, hogy több fronton fognak ellentámadni, és akkor az oroszoknak el kell dönteni, hogy melyikre koncentrálnak, vagy megpróbálják elvágni az oroszokat az utánpótlástól. Akinek ezeket a háborús dolgokat, meg ezeket a, hogy mondjam, ilyen katonai dolgokkal nagyon szeret foglalkozni, meg hogy így konkrétan lebontani, annak valószínűleg ez nagyon érdekes, ezt követni akár napról napra élőben egy ilyen háborút. Van egy pár youtuber, aki ilyenekkel foglalkozik, akit tényleg érdemes követni, csak hát az ember nem követi már napról napra. napra, mert egy év után már az ember, egy átlag ember az kicsit telítődött ezzel. Amúgy ezt nézzük már még meg, ott timestampeltem egy-két dolgot. Itt arról beszél, hogy mennyibe kerül ez a hadsereg, vagy micsoda ez a háború az egyes oldalaknak, és hogy ez hogyan lesz fenntartható. És azt mondja, hogy az oroszok már így is a GDP egyharmad, vagy mi az állami költségvetés egyharmadát a háborúra költik, és mindezt úgy, hogy egyre kevesebb a bevételük, míg az ukránok a 130, vagy mit 100, majdnem 150%-kal. Többet költenek, még a felét elköltik a háborúra, mint amennyi összes pénzük lenne. Nyilván ugye a külföldi segítséggel. De ez elképesztő. Elképesztő adósságaik lesznek, gondolom. Ja, hát igen, az sok sikert majd felállni ebből, de hát a segélyeket valószínűleg nem kell majd visszafizetni, a kölcsönöket pedig vagy ők, amikor majd lesz a háború után az a dolog, akkor ők elfogadják azt, hogy nem kell visszafizetni. Büszkes, nem lesz ja. Ez a büszkeségből. Ami még érdekes az információs háborúban, itt a Kings and Generals-on jellemzően a részek végén ugye összegyűjtik, hogy melyik oldal milyen veszteségeket szenvedett el. Tehát az ember veszteséget azt írja, hogy a BBC hírei alapján, az összes többit, a felszerelés, az elvesztett felszereléseket pedig az Oryx blog alapján, amit mindenki a legmegbízhatóbb forrásnak tart. Ami nagyon durva, tart. Nem csak ugye mondanak egy számot, hanem csomóan így rendesen összeszámolják az ilyen műhold képek alapján, meg minden, így mindenhez képet linkelnek. Közösségi médiából. Itt tényleg látszik, hogy itt az internet segítségül van hívva, és amilyen képet az interneten föl lehet lelni, akár műhold, akár helyszíni, mindent összegyűjtenek. Szóval ilyen szinten ez segít, hogy közelítsünk a számokhoz, mint az, hogy most elhiszed azt, amit a egyik vagy másik oldal mond. Tekerjünk bele kettőt-hármat, hogy oda legyen írva, hogy mik a veszteségek. Csak az orosz meg az ukrán számokat szeretném mellé megmutatni. Nyilván főleg az oroszokról lesz itt szó, úgyhogy az ukrán az ilyen szempontból nem is érdekes, de nem tudom, ha csak megnézzük azt mondja, 200 ezer ember, 2000 tank mondjuk, meg nem tudom, nézzük meg a repülőket, 78. És hogyha megnézzük, emellé, hogy mit mondanak az oroszok, és mit mondanak az ukránok. Nagyon durva különbségek vannak. Szóval, hogy az információs háború kapcsán, hogy az ember honnan veszi az információit, nyilván, hogyha itt az Origót olvassátok, ami ebben az esetben az orosz hadügyminisztérium. Ja, bocsánat, itt az ukrán veszteségeket mondja. Azt mondja, hogy 411 repülőt vesztettek az ukránok, 9000 tankot. 9000-et? Mikor volt annyi nekik összesen? Én nem tudom, mit mond ugye szét a YouTube csatornán? Hát ők meg 489-ről tudnak, a 8807, én nem tudom, tehát... Nagyon más számok. És hogyha megnézed az ukránoknál, hogy ők mit mondanak, ők azt mondják, hogy 3600 tankot vesztettek az oroszok, ugye az 1900-al szemben, 307 repülőt, a 78-al szemben. Az emberveszteségre, amit írnak összesen több mint 500 000 embert, ugye a sebesültekkel együtt, az pedig már lassan ott lenne, hogy a háború előtti orosz hadseregnek, nem tudom, 80%-a már oda veszett ebben a háborúban. Ja igen, amúgy azt kevesen tudják, ugyanis keveseknek próbálják elmondani, de Magyarország is támogatja Ukrajnát. Találtam egy ilyen ábrát, hogy melyik országból GDP arányosan mennyi támogatás érkezik, és az marha érdekes, hogy itt vagyunk mi is, méghozzá itt. Na. 50 millió euróval. De ez valahogy nem promotálja így a kormány, hogy... Hogy ennyivel támogattak az Ukrajnát? Igen. Több, mint a, támogatás, mint a az melyiket számolod bele, amit odaadsz, vagy az is támogatás, hogy befogadod a menekülteket, és amit arra fordítasz. De hát, hogy amúgy ebbe az is bele van számolva, és akkor tényleg nem nagyon lehet ezzel mit kezdeni. Ez pedig az, amikor elismerte a Honvédség, hogy segíti az ukránok kiképzését, de csak egészségügyi kiképzést kapnak. De hogy ezek, tudod, hogy nincsenek kitéve a kirakatba, pedig amúgy szintén nyugodtan annyira ki lehetne tenni. Annyira nem kellene pironkodni. Úgy is rákerültünk az oroszoknál a barátságtalan és te akár ki lehetne mondani ezeket, hogy igen. Hát. Jó, de hát kézzel lábbal kapálódzik ugye az ostoros csávó, hogy valahogy mindkét irányba ki legyenek nyalva a megfelelő seggek, de ezt meg, ez az a gond, hogy ezt nem lehet a végtelenségig csinálni, és sokkal egyszerűbb lett volna, hogyha azt mondtuk volna, hogy kitör a háború, jó, hát a NATO szövetségi rendszerben vagyunk, meg mégiscsak orosz agresszió, nem szoktunk ennek a jó végére kerülni, hogy akkor kiállunk mi is az ukránok mellett. Sokkal egyszerűbb egyszerűbb lenne. Te egyáltalán tök jó jelzés ezt, amikor ahogy Orbán egyre inkább kiáll az ukránok mellett, onnan tudjuk, hogy az oroszok épp elvesztik a háborút. Ja, mert az ukránnak, vagy az, az Orbánnak olyan kurva pontos az információi szoktak. Ha oroszok elvesztik a háborút, akkor Orbán másnap, hát mindig is az ukránok barátok voltak, igen. Mindig tesó! Segítettünk, ahogy tudtunk, nehogy már, tesó, miattunk nem is sikerült volna az egész. Mi vittük a legtöbb dolgot oda. Igen, igen, ugye én is ihatok a kis pezsgőtökből, pénzt azt nem hoztam magammal, de a budira eljön. Hívjatok már meg. Ja, tesó, hívj már meg, nincs rám a pénzt. Ha egy cigid van. Tovább megy az orosz, majd orosz, majdnem, de origót akartam mondani, akik ugye se cikkírót, se forrást nem szoktak vállalni, de igen, azt mondták, hogy ez a honlap, ahol tényleg minden veszteség konkrétan képpel föl van rakva, az nyilván egy megbízhatóbb dolog, mint hogy az oroszok hasukra csapnak, és hát mi nagyon-nagyon sok dolgot megöltünk, meg felrobbantunk. Előző hónapban már mondtunk 7000-et, akkor most már 8-et kell mondani, mert bazdmeg. Az a baj, hogy ők a célokat mondják be, nem azt, hogy mennyi. Ja, hogy mostanra ennyit kellett hát volna. Amúgy lehet, hogy ez ki van tűzve, hogy ennyit meg kell csinálni, akkor nem mondhatok kevesebbet, mert kibasznak, és akkor már előző héten elméletek ugye úgy van a munkahelyen is, hogy bazdmeg, ha megcsinálod az évi, ahol ilyen teljesítményt is néznek, megcsinálnak az évi elvárást, akkor jövőre emelik. Szóval minden héten emelik az elvárásokat föntről, és akkor nem mondhatod, hogy nem csináltad meg, mert akkor meg kibasznak meg Oroszországban, még a legjobb dolog lenne Oroszországban, csak kibasználnak. Szóval akkor így jutottunk el, hogy már 9000 tankot megsemmisítettek, amennyi összesen soha sem volt az ukránoknak, de hát azt mondják fönt, hú, 9000-et megsemmisítettünk? Valószínűleg ők is az érzik, hogy ez bűzös amúgy. Lassan már csak elfogyna. Ja, utoljára valószínűleg 88-ba álltott annyi tank, mint amennyit most ugye gondolják, hogy kilőttek. Nyilván ők is tudják, hogy ez nem igaz. Hát ez olyan, mint az a disznó sztori, hogy mondja a Komancsban a paraszt, hogy akkor lefiat 8-ot a disznó, de hát akkor hú. Mindegy, akkor lejelentünk 9-et, és akkor a végén ott tartanak, hogy bemondtak 14-et, akkor jó, akkor abból 8-et kiküldünk exportra. Nem tankot, elvesztem a kifejezésekben, de mindegy, az a lényeg, hogy... A faszt! Tank. 8800 tank. Tankot írnak az ja, nem, and other armored combat vehicle. Na jó. Jó, nem csak tank, csak odaírják, hogy tank. Tank és egyéb, amiből egy tank. Jó van, kit érdekel, szarahang, akkor szarahang. Egy trabant, amit zöldre befestettek. És akkor harci jármű, nem? Úgy van, hogy egy orosz tank áthajt egy autón, akkor ezt így behúznak egy strigulán. Na jó, mindegy, de nyilván lehet azt mondani, hogy mindkettő oldal a propaganda, de azt talán ki lehet mondani, hogy a nyugati források egyel közelebb vannak a valósághoz azért? Én amúgy próbáltam eleinte a Russia Today-t is olvasni, de tényleg olyan, mint hogyha Origót olvasnál. Semmi értelme. Már csak amiatt is, mert nyilván az orosz forrás az egy irányított érdekükben áll, hogy egy bizonyos dolgot gondolj, főleg ugye, mert ők kommunikálják ezt azoknak is, akiket behívnak ebbe a háborúba. Míg a nyugati források országonként változóak, még országon belül is változóak, nem egy nagy forrásból tájékozódnak, szóval ilyen szinten ezért is egy tisztább dolog, mint az, hogy elhiszed-e az oroszoknak, akik nyilván a népet akarják épp arra rávenni, hogy nem baj, hogy meghalnak a fiaitokat, és a másik meg hát csomó egymástól független média. Nyilván az ukrán forrásokat érdemes nagyjából ugyanígy kezelni, az ukránok is nyilván cenzúráznak, és azt kommunikálják, ami az érdekükben áll. De jellemzően amúgy, ami a nyugati sajtóban már tényként meg tud jelenni, az biztos, hogy pontosabb lesz. Na, akkor zárjunk egy pozitív dologgal, nézd, mit mutatok neked. Megjelent a Pitov Saron? Jól mondom? Ez nem tudom, sose fogom megérteni, hogy miért kellett ezt a nevet választani. Na, akkor az EP-je, én ma reggel meghallgattam befele menet, úgyhogy aki rockzenét szeretne, a csúfos ember énekli. Csúfolódik benne. Csúfolódik benne. Nekem a három számos az EP, az első az újra a kedvenc számom rajta. Öreg bandeszek, jól nyomják. Majd nem akartok közös koncertet? Én elmennék. Én adnám. Ajánljunk a Mandeszék zenekart. Én szeretnék egy kicsit több hörgés benne, Mandinak üzenem. Én annyira nem. Én nekem ez hát így én pont szeretem. Jó. Én szeretném egy kicsit több hörgést. Ezt örülök, ezt meg fogom hallgatni én is. Ja. Pont szeretem az ilyen, ezt a dallamos emo zenét, amit játszottok. És akkor, amikor ezt vágva látjátok, akkor aznap megyünk a Corvinusra, Tóth Jakab barátunkkal beszélgetni egyet. Úgyhogy jó lesz. Remek lesz. Ott is hallgathattok majd olyan összeszedetten össze-vissza beszélés, mint amit a műsorba szokott tenni. Mielőtt a Simon összevágja, ha még nem telt házasa. Igen. Mi? Corvinus is telt ház? Bázeg, ezek telt házak, de amikor most szétstresszel magam a turnénk miatt, ott három ember fog jegyet venni. De addigra leégetjük magunkat. Meg hát láttuk a kommentekben, hogy Szegeden senki nem fog eljönni, mert van, ezért, van valami kirakodó vásár, úgyhogy 10 napig, úgyhogy aznap minden szegedi 10 napig kim fog állni így a izén. Jó, hát csak ne sértődj már meg, mert utálnak minket a szegediek. Hát ezt elbasztuk. Tűzi játékot kellett volna vinni a szegedieknek. Az kell. Meg kirakodó vásár. Viszünk majd ilyen kézműves sajtot, akkor bazd meg. Veszünk sajtot, bazd meg, ne aggódjál. Nem igaz. Na jó van, ennyi. Majd jövünk a részletekkel, most ilyen szerződésekkel, meg ilyenekkel cseszekedünk, de amint tudjuk, már szeretnénk meghirdetni, úgyhogy mi is várjuk majd, hogy meghirdessük, jó? Holnap mi ismét itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek-e?